2. ธรรมสวรรณสูตรว่าด้วยการฟังธรรมภิกษุทั้งหลายการฟังธรรมมีอานิสงส์5ประการนี้อานิสงส์5ประการอะไรบ้างคือ 1. ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2. เข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว 3. บรรเทาความสงสัยเสียได้ 4. ทำความเห็นได้ตรง 5. จิตของผู้ฟังธรรมย่อมเลื่อมใสภิกษุทั้งหลายการฟังธรรมมีอานิสงส์5ประการนี้แลธรรมสวรรณสูตรที่2จบสามอาสาชานียสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของม้าอาชาในภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันธุ์ดีของพระราชาประกอบด้วยองค์5ประการย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชาควรเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้องค์5ประการอะไรบ้างคือ 1. ความตรง 2. ความมีเชา 3. ความอ่อน4. ความอดทน 5. ความเสงี่ยมม้าอาชาในพันธุ์ดีของพระราชาประกอบด้วยองค์5ประการนี้แลย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชาควรเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแลประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญเชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทำ5ประการอะไรบ้างคือ 1. ความตรง 2. ความมีเชา 3. ความอ่อน 4. ความอดทน 5. ความเสงี่ยมภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำ5ประการนี้แลย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญเชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอาสาชานิยสูตรที่3จบ4. พละสูตรว่าด้วยพละภิกษุทั้งหลายพละ5ประการนี้พละ5ประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาพละกำลังคือศรัทธา 2. หิริพละกำลังคือหิริ 3. โอตตัปปะพละกำลังคือโอตตัปปะ 4. วิริยะพละกำลังคือวิริยะ 5. ปัญญาพละกำลังคือปัญญาภิกษุทั้งหลายพละ5ประการนี้แลพละสูตรที่4จบเจโตขิละสูตรว่าด้วยกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูภิกษุทั้งหลายกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู5ประการนี้กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในศาสดาจิตของภิกษุผู้เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในศาสดานั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองๆเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่หนึ่งของภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองๆเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียร 2. เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในธรรมละถึง 3. เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในสงฆ์ 4. เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในศีลขา 5. เป็นผู้โกรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะความคิดประทุษร้ายกระทบมีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจิตของภิกษุผู้โกรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะกระทบ มีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่ห้าของภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรภิกษุทั้งหลายกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูห้าประการนี้แลเจโตขิรสูตรที่ห้าจบวินิพันธสูตรว่าด้วยกิเลสเครื่องผูกใจภิกษุทั้งหลายกิเลสเครื่องผูกใจ5ประการนี้กิเลสเครื่องผูกใจ5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความอยากในกามทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความอยากในกามทั้งหลายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่หนึ่งของภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองๆเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียร 2. เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกายละถึง 3. เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในรูป 4. ฉันอาหารตามความต้องการจนอิ่มเกินไปประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอกเขนกความสุขในการหลับอยู่ 5. ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลวัดตบะหรือพรหมจรรย์นี้เราจักเป็นเทพเจ้าหรือเทพตนใดตนหนึ่งจิตของภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลวัดตบะหรือพรหมจรรย์นี้เราจักเป็นเทพเจ้าหรือเทพตนใดตนหนึ่งนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่ห้าของภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรภิกษุทั้งหลายกิเลสเครื่องผูกใจห้าประการนี้แลวินิพันธสูตรที่หกจบยาคุสูตรว่าด้วยอานิสงส์ของยาคูภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ของยาคูข้าวต้ม5ประการนี้อานิสงส์ของยาคู5ประการอะไรบ้างคือ 1. บรรเทาความหิว 2. ระงับความกระหาย 3. ให้ลมเดินคล่อง 4. ชำระลำไส้ 5. เผาอาหารที่ยังไม่ย่อยให้ย่อยภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ของยาคู5ประการนี้แลยาคุสูตรที่7จบแปดทันตะกัตถสูตรว่าด้วยไม้สีฟันภิกษุทั้งหลายโทษของการไม่เคี้ยวไม้สีฟัน5ประการนี้โทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. ตาฝ้าฟาง 2. ปากเหม็น 3. ประสาทที่นำรสอาหารไม่หมดจดดี 4. ดีและเสมหะหุ้มห่ออาหาร 5. อาหารไม่อร่อยแก่เขาภิกษุทั้งหลายโทษของการไม่เคี้ยวไม้สีฟัน5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลาย